Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie do przemytników należał dron, który spadł w Lubelskiem. Takie informacje przekazują służby. 40 Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów pochowano w Późnikach na Ukrainie. Film Ojciec, Matka, Siostra, Brat Jima Jarmusza, nagrodzony w Wenecji, otrzymał statuetkę Złotego Lwa. Dron, który spadł w miejscowości Majdan-Sielec, prawdopodobnie należał do przemytników. Mówił o tym starosta Tomaszowa Lubelskiego Henryk Karwan. Wcześniej takie doniesienia przekazywało Ministerstwo Obrony Narodowej. Ustalenia mówią, że dron nie był uzbrojony, przekazał starosta. Mam taką informację, że ten sposób też był często używany przez przemytników, właśnie to były drony. Oczywiście radiolokacja na dzisiaj jest tak dobra, że większość z nich jest wychwytywana, natomiast tutaj nie wykryto niczego. Według okolicznych mieszkańców bezzałogowiec miał zauważyć chłopak jeżdżący na quadzie. W Późnikach na Ukrainie odbyły się uroczystości pogrzebowe ponad 40 Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów. Wcześniej odprawiono mszę żałobną w intencji ofiar. Podczas uroczystości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że dzisiejszy pochówek nie oznacza końca żałoby, ale zamyka pewien bolesny etap. Chcę zapewnić rodziny mieszkańców Późnik i wszystkich Polaków, że konstytucja ekshumacji i upamiętniania ofiar mordów dokonanych na ludności polskiej przez UPA pozostanie w centrum naszej uwagi. Szczątki pomordowanych ekshumowano wiosną w czasie prac archeologicznych. To pierwsze od lat tego typu upamiętnienie polskich ofiar na Ukrainie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w Danii będzie produkowana broń dla sił zbrojnych Ukrainy. Będą to komponenty do pocisków i dronów. Po raz pierwszy w historii Ukraina rozpoczęła budowę wspólnej fabryki z Danią na duńskim terytorium, która będzie produkować komponenty do naszych rakiet i dronów, które już okazują się niezwykle skuteczne. Wołodymyr Zełenski dodał, że już 60% broni używanej w ukraińskiej armii pochodzi z jego kraju. Kasia Stoparczyk dobrze rozumiała dzieci. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę. Jej cała dziennikarska energia była skierowana na najmłodszych. W audycji Myśli Dziecka 357 gościła m.in. siostrę Małgorzatę Chmielewską. Proszę siostry, na co nie warto tracić czasu? Na głupoty, brak miłości. Na głupotę przede wszystkim. Na nienawiść, na pogardę. To nas niszczy i na to nie warto tracić czasu. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci wiedzą lepiej oraz Zagadkowa niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów. Zmieniamy temat. Nagrodę główną Złotego Lwa na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji otrzymał film Ojciec, Matka, Siostra, Brat Jima Jarmusza. Film opowiadający historię o międzypokoleniowych relacjach rodzinnych należał do faworytów festiwalu. Srebrny lew za reżyserię trafił do rąk Beniego Sawdiego za film Niszcząca maszyna, zrealizowany na podstawie życiorysu amerykańskiego zapaśnika Marka Kera. Srebrnego lwa nagrodę jury przyznano Tunezyjce Kauder Benania za reżyserię filmu Głos Hintra Dżab, opowiadającego o pięciolatce, która zginęła w Gazie w czasie ataku, po tym jak przez kilka godzin rozmawiała telefonicznie z operatorami Czerwonego Krzyża, którzy próbowali ją uratować. Najlepszym aktorem 82. edycji festiwalu został włoski artysta Tony Servillo za rolę w filmie Ułaskawienie w reżyserii Paula Sorrentino. Servillo wcielił się w rolę prezydenta, który musi podjąć decyzję w sprawie dwóch wniosków o ułaskawienie po przeprowadzeniu eutanazji. Nagroda specjalna jury trafiła do wybitnego włoskiego dokumentalisty Gianfranca Rosiego za film Pod chmurami, ukazujący nieznany obraz Neapolu. Za najlepszą odtwórczynię roli kobiecej jury uznało Chinkę Xinjilei, bohaterkę filmu Słońce wschodzi dla nas wszystkich, w reżyserii Kai Xinjiuna. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Na początek zaglądamy do Nowego Jorku, gdzie w finale US Open Aryna Sabalenka gra z Amandą Anisimową. Pierwszy set 6-3 dla liderki światowego rankingu. A naszych koszykarzy już tylko 12 godzin dzieli od meczu od ćwierćfinału Eurobasketu. Choć nietypowo, bo o 11 naszego czasu zagrają z Bośnią i Hercegowiną, rozgrywający Kamil Łączyński nie ma zamiaru szukać usprawiedliwień. Pora taka mało koszykarska, natomiast mam nadzieję, że wybudzeni odpowiednio, wejdziemy już od pierwszej minuty w to spotkanie i zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, będziemy realizować w defensywie to, co chcemy, zatrzymując przede wszystkim Jusufa Nurkicza pod koszem, a w ataku będziemy wykorzystywać naszą mocną stronę, czyli zarówno grę pod kosz, Dolka Balcerowskiego, gwiazdy Mateusza i rzuty Jordana. Jeśli uda się ten plan wykonać, w ćwierćfinale zmierzymy się z Turcją, która 85-79 okrała Szwecję. Ponadto w najlepszej ósemce turnieju są już ekipy Niemiec, Litwy i Finlandii. We Włoszech pole position przed Grand Prix Formuły 1 zgarnął Max Verstappen, a w hiszpańskiej Vuelcie 14 etap dla reprezentanta gospodarzy Marka Solera. My cieszymy się z dobrego występu Anety Rygielskiej, która po wygranej 5-0 z zawodniczką z Indii Sanju walczy dalej w bokserskich mistrzostwach świata. Po wszystkim nasza reprezentantka nie kryła satysfakcji. Mocno się przepaliłam, tak, to była mocna walka, ale ja też wiedziałam, że to będzie mocna walka i wiedziałam też, że stać mnie na to, żeby zrobić walkę w bardzo wysokim tempie. Pierwsza runda 5-0, druga 5-0 dało mi dużo spokoju i podeszłam bardzo mocno do tej walki po prostu turniejowo, tylko się cieszyć, bo wiedziałam, że to będzie mocna przeciwniczka. Dalej walczy też Paweł Brach, który okazał się lepszy od Dominikańczyka Aguero. Mniej egzotyczni przeciwnicy czekają jutro na naszych piłkarzy w grze o Mundial. Mecz z Finlandią na Stadionie Śląskim może okazać się naszym być albo nie być w tych eliminacjach. Po remisie z Holandią wróciła wiara, również kibiców, o czym mówi selekcjoner Jan Urban. Da się odczuć, że rzeczywiście przychodzi mnóstwo informacji z różnych źródeł, że ludzie są po prostu zadowoleni. Kibic zawsze będzie oglądał reprezentację Polski, bo kibicem się jest zawsze. Początek tego meczu o 20:45, a kolejny Sport w Trójce wraca chwilę po siódmej. Tej nocy na wschodzie i północy przelotne opady deszczu i zanikające burze. W ciągu dnia opady również na wschodzie i północy, a burze tylko na Podkarpaciu. Jutro maksymalnie od 20 do 23 stopni na termometrach. Tej nocy głównie od 11 do 16. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest strach? Strach to jest taka cęsawka, że ktoś tak lubi zębami, bo się strach nie boi. I lepiej nie płakać, bo to nic nie daje. A proszę pani, strach ma takie wielkie oczy czarno-zielone. A skąd wiesz? Bo oglądałam Potwory straszne, wszystko za firanką. A po czym można poznać, że człowiek się boi? Takiemu człowiekowi się trzęsą nogawki. Kuba tak dobrze powiedział, że ja mam jeszcze coś do tego, że spódniczka się trzęsie dziewczynką, ale chłopaki to większe tchórze. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, przez cały dzień wspominamy tragicznie zmarłą naszą koleżankę Kasię Stoparczyk, którą ja zapamiętam jako tą uśmiechniętą, radosną, niosącą pomoc, nadzieję i ciepło. Będzie nam Kasi Stoparczyk niezmiernie brakować. 8 minut po godzinie 23. N3. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik. Razem jesteśmy do północy. I z wiadomych tychże względów dzisiejsza odsłona audycji N3 będzie w nieco innym tonie niż zazwyczaj. He said things I couldn't remember, 40s into December. For the girls to enjoy, he said that I'd never be able to put my heart on the table for somebody to eat. He said to me, you can't escape, chase the boredom away, while the chorus started dancing in her. I'll be singing pleasure and pain, try everything I can, run inside all the names, say they watch and bend. And before I go lie in bed, bless my family and friends, starting life at the end. Zaczynam od piosenki, która jest o poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które nie zostały nigdy wypowiedziane na głos, czyli Oklu bądź Okej Lu i Family and Friends. Utwór, który często gościł zimą w różnych audycjach autorskich w Trójce i po upływie czasu stwierdzam, że to jest jedna z lepszych tegorocznych płyt i chyba do grudnia tego zdania nie zmienię. Przy tych subtelnych, uwodzących chwilami głosach dzisiaj będziemy do północy, a teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Tam elektroniczna i eksperymentalna scena ma całkiem sporo do zaoferowania. zakładając dzisiejszą audycję N3, wiedziałam, że nie może zabraknąć fragmentu tej najnowszej płyty nowojorskiej producentki i wokalistki James Kay. James Kay, która na swojej najnowszej płycie zaprezentowała coś, co można określić jako retrofuturystyczna nostalgia. To jest taki nowy trend, który pojawił się w muzyce elektronicznej całkiem niedawno, który też jest łączony z muzyką klubową, ale jeżeli ktoś się zastanawia, czym jest owa retrofuturystyczna nostalgia, no to jest odpowiedź na czasy popandemiczne, gdzie muzyki raczej nie słuchamy już w ciasnych, przepełnionych, zadymionych klubach, a na słuchawkach, odcinając się trochę od otaczającej nas rzeczywistości. No i do tego nurtu możemy wpisać wspomnianą już przed chwilą OK Lu albo duet Smerz, który też niejednokrotnie pojawiał się w audycji N3, czy też właśnie James Kay. I teraz coś dla tych mniej przekonanych, bo muzyka elektroniczna całkiem sporo czerpie z muzyki rockowej, progresywnej. Jeżeli ktoś się zastanawia, w jaki sposób, no to czasami też i wizualny. James Kay też wykorzystała na jednej ze swoich okładek nawiązanie do płyty Led Zeppelin. I teraz powracamy właśnie do tej płyty Subliminal Burn w Trójce. Thank you. Her Revolution. Bardzo lubię ten utwór za to delikatne oblicze Berriala i Forteta, gdzie to wręcz ambientowe dźwięki wzbogaca śpiew Toma Yorka. Podobno jest to też utwór, który ma odzwierciedlać rzeczywistość po rozpadzie jakiejś bliżej nieokreślonej wartości czy też relacji, ale gdy spojrzymy na datę wydania tego utworu, zorientujemy się i połączymy kropki, że to wszystko chodzi właśnie o pandemię. Przy Berrialu jeszcze chwilę pozostaniemy, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Uważam też, że to jest jeden z lepszych producentów wszechczasów, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. W audycji N3 pojawiało się całkiem sporo nowości. Dzisiaj również ich nie brakuje, ale z przewagą zdecydowanie dla tych utworów, które ukazały się już jakiś czas temu, a dokładnie w tym przypadku 15 lat temu. Jednym z nich jest właśnie Footnotes z drugiej epki w dorobku Jamesa Blake'a. No i wspaniale jest czasami powrócić do początków, gdzie w dzisiejszych utworach możemy usłyszeć pokłosie tych dawnych. Jednak z założenia projekt Smuke miał być zupełnie inną formą wyrażania się Jamesa Blake'a artystycznie, tą bardziej eksperymentalną, ale przy okazji subtelną. No bo gdybym miała określić jednym słowem twórczość Jamesa Blake'a, to byłaby właśnie subtelność. No a teraz przeskakujemy do 2023 roku, jego ostatniego albumu Playing Robots Into Heaven. Z tego co wiem, James Blake pracuje teraz nad nową płytą. Jej przedsmak mieliśmy okazję usłyszeć już w ramach OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów, w tegorocznym OFF-ie. Zagrał zupełnie nową piosenkę i powiedział, że to jest niesamowite, bo publiczność reaguje jak na swój ulubiony numer i nie wie, jak to się dzieje. A ja chyba wiem, on po prostu uwielbia czarować, więc niech chwilę jeszcze nam poczaruje w audycji N3. it's only good if you're mine, which is only good if you're mine. Good if you're czary Jamesa Blake'a odprawione, zatem czas na kolejnego muzycznego czarodzieja, który no, dużo się nauczył od swoich poprzedników, takich jak m.in. Massive Attack, Portishead, Mudkimby, James Blake być może trochę też, Radiohead i wielu, wielu innych. Thank you. Cold Euphoria przed chwilą w Trójce, jeszcze wcześniej Ionian Mirage. Ucieczka od rzeczywistości nie musi objawiać się tylko w tych retrofuturystycznych dźwiękach, ale w chęci stworzenia utworu o tęsknocie za pięknem Morza Śródziemnego, stąd właśnie Ionian Mirage od jońskiego mirażu. Tropics, pochodzący z Los Angeles artysta, niejednokrotnie już o nim wspominałam w Trójce, jego płyta Reality Forever ukazała się w tym tygodniu. No jest czymś, co do mnie w zupełności przemawia, bo to takie połączenie elektroniki razem z gitarami. Dzisiaj bardzo, bardzo na czasie też zresztą i dzięki temu też mamy poczucie takiego ducha przeszłości w tej muzyce, ale jednak jest tutaj zachowany jakiś futuryzm. Będę na pewno powracała do tej płyty z ogromnym, ogromnym uśmiechem na ustach, bo uważam, że to jest naprawdę atrakcyjna płyta, jeżeli chodzi o ten rok. No i też zupełnie nieintencjonalnie motywem przewodnim dzisiejszej audycji stała się ta ucieczka od rzeczywistości. Już nam przygrywa Caroline Polaczek, On the Beach, utwór, który został stworzony do gry komputerowej, a zatem przenosimy się z naszego rzeczywistego świata do tego cyfrowego. Thank you. Najpierw Blood Orange i Mabe Frati w utworze I Can Go, a przed chwilą kolumbijska artystka Lucrecia Dalt, która powraca już po raz kolejny w audycjach, które mam przyjemność prowadzić, a która to swoją najnowszą płytą pragnie opowiedzieć nam nieco więcej o sobie. Płyta bardzo intymna, ale też i myślę bardzo filmowa, bo też ta muzyczna narracja przywołuje na początku kadry z filmów Jima Jarmusza, jak się doczytałam w jednej z recenzji. To faktycznie trafne określenie. Swoją drogą Jim Jarmusz otrzymał dzisiaj statuetkę Złotego Lwa w Wenecji za swój najnowszy film Father, Mother, Sister, Brother. Wracając jednak do płyty, to z czasem przypomina nam ona nawet sceny z horrorów, bo też podobno Lucrecia Dalt jest ich ogromną fanką. No a nasze spotkanie kończymy utworem I Need Nothing to You z Segi Bodegi, z bardzo romantycznej płyty wydanej 4 lata temu. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizował i te wszystkie utwory pięknie miksował Michał Jakubik. Zachęcamy, by pozostać z trójką, bo już za chwilę Michał Morgański, jego potrójne pasmo przenoszenia. Dziękujemy bardzo, życzymy dobrej nocy i do usłyszenia. Will I try to be open and make it sound right, but don't feel any reason to have it be perfect, whatever. I need nothing from you but to give me my time.